Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już poniedziałek, 22 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś mamy poznać wyrok w procesie, który Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Premier mówił w Siemianowicach Śląskich o transformacji energetycznej i środowiskowej kraju. Powoli dobiega końca głosowanie, które wyłoni następcę Theresy May na stanowisku szefa rządu Wielkiej Brytanii. Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosi dziś wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Wyrok, którego dotyczyła apelacja, zapadł w grudniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sąd nakazał wówczas Wałęsie przeproszenie Kaczyńskiego za wypowiedzi, w których były prezydent sugerował, że prezes PiS-u jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Sąd Okręgowy oddalił jednocześnie część żądań Jarosława Kaczyńskiego, który domagał się też przeprosin za słowa Lecha Wałęsy o tym, że prezes PiS-u nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie. Obie strony odwołały się od wyroku. Będziemy walczyć o sprawiedliwą transformację energetyczną i środowiskową, zadeklarował w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nawiązał w ten sposób do posiedzenia Rady Europejskiej sprzed miesiąca, kiedy Polska nie zaakceptowała zobowiązania do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej w 2050 roku. Mniej więcej miesiąc temu na Radzie Europejskiej z zaskoczenia byliśmy poczęstowani takim nowym wnioskiem. Pełna neutralność klimatyczna do roku 2050. To oznaczałoby dla Górnego Śląska, dla Zagłębia, dla całego województwa bardzo duże koszty. Kolejną wielką falę transformacji, upadłości, problemów. Premier przyjechał do Siemianowic Śląskich z Katowic, gdzie wziął udział w wojewódzkim święcie policji. Dziś zakończenie korespondencyjnego głosowania członków brytyjskiej partii konserwatywnej w sprawie następcy Theresy May na stanowiskach lidera partii i premiera Wielkiej Brytanii. Wynik powinien być ogłoszony we wtorek. Nowy premier najprawdopodobniej obejmie stanowisko 24 lipca po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, która będzie dla ustępującej szefowej rządu okazją do pożegnania się z urzędem. Wszystko wskazuje na to, że głosowanie wygra Boris Johnson, były szef dyplomacji. Zdaniem ekspertów i bukmacherów wygra ze zdecydowaną przewagą nad obecnym ministrem spraw zagranicznych Jeremym Huntem. Zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej. Matteo Salvini, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch, w liście do szefa francuskiego MSW napisał, że Włochy nie są już obozem dla uchodźców Brukseli, Paryża i Berlina. Dziś w Paryżu ma się odbyć zwołane przez francuski rząd nieformalne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i zagranicznych państw Unii Europejskiej poświęcone migracji. Wicepremier Salvini w liście opublikowanym w mediach społecznościowych napisał, że Włochy nie są już skłonne do przyjmowania wszystkich migrantów przybywających do Europy. Dodał, że Francja i Niemcy nie mogą nadal dyktować polityki migracyjnej Unii Europejskiej, nie biorąc pod uwagę żądań krajów najbardziej narażonych na nielegalną migrację, jak Włochy i Malta. Komentując wysłany list, Matteo Salvini napisał: Italia podniosła głowę, chcemy, żeby nas zaczęli szanować. Przypomniał, że w piątek w Helsinkach podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Niemcy i Francja przedstawiły dokument, w którym domagały się, by migrantów wyruszających z północnej Afryki nadal przyjmowały wyłącznie Włochy i Malta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Trójmiasta. W Gdańsku rano zaczną się utrudnienia w ruchu w kierunku Sopotu w Alei Grunwaldzkiej, stanowiącej część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Potrwają one do 15 sierpnia. Z powodu prac remontowych na Alei Grunwaldzkiej z ruchu wyłączony zostanie prawy pas ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się na ogół bezchmurnie. Parasole przydadzą się na wschodzie, południu i w centrum kraju. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Będzie od 19-20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 27 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Janusz Deblesem. Zaczynamy. Dziś w audycji będzie sporo o fotografii dokumentalnej, choć może się wydawać, że to mało radiowy temat. Nadamy drugą część niedawnego spotkania w Teatrze Powszechnym w Warszawie z noblistką Swietłaną Aleksijewicz. Będzie premierowy reportaż radiowy, a także powrót do rozmowy o teologii reportażu w związku z niezwykłą, planowaną na wrzesień, wyprawą Laboratorium Reportażu do USA. Adres do korespondencji: lrw3@polskieradio.pl. Zaczynamy od relacji przygotowanej przez Annę Kołodziejczyk. 7 czerwca w warszawskim Domu Spotkań z Historią odwiedziliśmy z mikrofonem wernisaż wystawy Przełom w Kadrze. Wystawa podsumowuje cykl spotkań o tym samym tytule, podczas których na przestrzeni minionych miesięcy wspominano fotoreporterki i fotoreporterów przełomowego roku 89. Wybór ich zdjęć z najważniejszymi wydarzeniami tego przełomowego roku można oglądać do 5 sierpnia na skwerze księdza Twardowskiego obok Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry. Tutaj widzę, zebrała się publiczność. Państwo wiecie, co tutaj się dzisiaj dzieje? Co to za wystawa? Przełom w kadrze, oczywiście. Bardzo, że tak powiem, wzruszające są zdjęcia. Natomiast nie obejrzałam ich jeszcze tak dokładnie, żeby zdążyć na otwarcie wystawy. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest bardzo uroczysty i przełomowy kadr, ponieważ to spotkanie, wernisaż wystawy Przełom w kadrze, wieńczy cykl spotkań fotoreporterki i fotoreporterzy 89 roku, czyli Przełom w kadrze 89. Ja te spotkania miałam przyjemność prowadzić i powiem Państwu szczerze, że to była chyba najciekawsza i najlepsza lekcja historii, w jakiej w życiu od czasów szkoły podstawowej miałam okazję uczestniczyć. Ale to w sumie nic dziwnego pod tym dachem, bo przecież jesteśmy w Domu Spotkań z Historią i w związku z tym zapraszam tutaj do mnie gospodarza tego miejsca, pan Piotr Jakubowski. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj inaugurujemy wystawę Przełom w kadrze, wystawę, która niesie ze sobą obraz przełomowego 89 roku w sposób, który, myślę, cechuje specjalna dynamika, co za chwilę Państwo, mam nadzieję, zobaczycie także w albumowym katalogu, który wystawie towarzyszy. Ja o samym projekcie, o samej wystawie nie będę więcej mówił. Zrobią to najlepiej kuratorki Anna Brzezińska i Katarzyna Puchalska, którym kłaniam się z tego miejsca. Ja tylko wspomnę, że ta wystawa Przełom w kadrze jest zwieńczeniem projektów dedykowanych 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Katarzyna Puchalska. Pomysł narodził się rok temu, gdy w Domu Spotkań z Historią, też z okazji rocznicy 4 czerwca, była wystawa Krzysztof Miller 1989. I właśnie wtedy uświadomiłam sobie, że to środowisko fotoreporterskie było bardzo duże, a tak naprawdę teraz znamy tylko kilka nazwisk. I tak powstał cały projekt Przełom w kadrze. No a finałem jest nasza wystawa, którą można oglądać właściwie przez całą dobę na skwerze księdza Twardowskiego. Od 7 czerwca do 5 sierpnia. Anna Brzezińska z Domu Spotkań z Historią. Zdjęcia są niezwykłe, bo pokazują właściwie wszystko to, co działo się w tamtym czasie w Polsce przez wielką politykę, czyli Okrągły Stół i nowy rząd Tadeusza Mazowieckiego, przez to, co się działo na ulicach, demonstracje, manifestacje, również to, jak brakowało towarów, jakie były kolejki do sklepów, jak ludzie się cieszyli po wygranych przez Solidarność w wyborach 4 czerwca. Miałem przyjemność być na tym wiecu, gdzie był Yves Montan, więc to jest takie wspomnienie. Powiedział to mój kolega, niestety nie ja, że każde pokolenie ma taki moment, w którym jest wiatr historii, coś się dzieje. 89 się bardzo splata z 80, bo to jest taka klamra, która dopina, że wtedy się dzieje coś naprawdę ważnego. Na tych zdjęciach widać, one, no wiele z nich jest smutnych, takich tego, ale mają takie podbicie optymistyczne. No. Zapis chwil był może smutny, nie mówię o tych wiecach, ale są tam pałowania, takie rzeczy, które no, trudno uznać za optymistyczne. Natomiast generalnie jeszcze dzisiaj z takiej perspektywy się widzi bardzo ciekawy czas, bardzo dobre zdjęcia i mówię, to daje takie coś. Ja się tak zastanawiam, czy o dzisiejszych czasach kiedyś powstaną tak fajne wystawy, tak łączące, tak dające taki power, takiego kopniaka. No. Także wspomnienia z drugiej strony, no wtedy było 30 lat mniej na karku. Myślę, że też pokazuje, że ludziom się kiedyś coś chciało zmieniać i że chcieli. Chcieli, on nikt ich do tego nie zmuszał. Wychodzili na ulicę, wychodzili pod niespodziankę, która jest u nas. Ale myślę, że w innych miastach były inne miejsca, w których się gromadzili, żeby wspólnie oczekiwać na te wyniki wyborów i na to, czy to się uda zmienić, czy się nie uda. Są zdjęcia, gdzie mamy zadymy z ZOMO, a kończymy wystawę zdjęciem, gdzie milicja bawi się z obywatelami na Sylwestra na Starym Mieście, więc no to bardzo, taki bardzo ciekawy rok, w którym naprawdę się bardzo dużo działo i bardzo dużo zmieniło. Bardzo, że tak powiem, wzruszające są zdjęcia dla osoby, która chociaż odrobinę pamięta coś z tamtego czasu. No właśnie, a co panią wzruszyło najbardziej, kiedy oglądała pani te zdjęcia? Porównanie do chwili obecnej z tamtymi czasami, które były szare, bure, ponure i gdzie pojawiła się iskierka nadziei, że coś się zmieni, że będziemy żyli w kolorowym świecie. Jeżeli chodzi o fotografie, to są to bardzo dobre fotografie. To są fantastyczne zdjęcia. Bardzo lubię zdjęcia Jarosława Stachowicza, które są na tej wystawie. Jedna część wystawy na samym końcu właściwie skweru, gdzie jest pokazane, jak się pomniki burzy i buduje, bo są zdjęcia ze zburzenia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. I to jest właśnie jedno z też z moich ulubionych zdjęć. Feliks Dzierżyński właściwie rozpadający się na tle budującego się błękitnego wieżowca. A poza tym budowany jest w tym samym czasie, znaczy no w tym samym czasie, w tym samym roku budowany jest pomnik Powstania Warszawskiego. I to są takie fajne zderzenia, czy puste sklepy, kolejki do tych sklepów, a obok zdjęcie z panem krojącym, siekającym mięso pod Pałacem Kultury i Nauki. Ja byłam prawie we wszystkich tych miejscach, bo w tamtym czasie również pracowałam i w Sejmie, i na ulicach podczas demonstracji, i w lokalach wyborczych, gdzie ludzie oddawali głos przede wszystkim na Solidarność. Także pamiętam te momenty bardzo dobrze. Był w Warszawie Stevie Wonder, którego koncertu słuchaliśmy na stadionie wówczas z dziesięciolecia. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. A poza tym niesamowite jest też, że to był rok, w którym naprawdę Polską interesował się świat. Więc mam zdjęcie Jerzego Kośnika, Jane Fonda, tak ze znaczkiem Solidarności, czy Stevie Wonder w niespodziance, Leszka Wdowińskiego, ale też zdjęcia z prasy światowej, w których te zdjęcia z Polski były publikowane. Jest i norweska, brytyjska i francuska. I am a bardzo lubię zdjęcia z manifestacji 1 maja 1989 roku, bo manifestacja była olbrzymia i ludzie bardzo spontanicznie w niej uczestniczyli. I byli to zwykli po prostu mieszkańcy Warszawy, ale byli to też znani aktorzy. Bardzo lubię zdjęcie Czarka Sokołowskiego, takie dość niezwykła sytuacja, bo Tadeusz Mazowiecki w dzień po tym, jak został desygnowany na premiera 20 sierpnia 1989 roku, jest sfotografowany w swoim samochodzie jako kierowca, który właśnie wtedy wyruszał do Gdańska, czyli już desygnowany premier, jechał sam, prowadził sam, bez żadnej ochrony. Nie za bardzo pamiętam ten okres przełomu. Rok 89 dla mnie jest czymś takim niezwykłym, ponieważ to jest rok, kiedy zwykli ludzie powiedzieli nie systemowi i poszli na wybory i tak naprawdę w taki demokratyczny sposób zaczęła u nas obowiązywać demokracja i to jest niezwykłe w tym roku, to jest nasza zdobycz. No ja się cieszę, że wreszcie taka wystawa jest, że zdjęcia takich autorów, takiego czasu i w takiej formie są prezentowane. Także właściwie tylko na plus, można powiedzieć. A to jest taki czas bohaterów i anonimowych, i nieanonimowych, tych, których nazwiska gdzieś tam zostały, ale takich zwykłych, którzy gdzieś tam się przewijali i czuli ten wiatr. A to był naprawdę fajny wiatr. Także to chyba taka refleksja z tej wystawy. No widać, jak bardzo dynamiczny był ten rok. Jest tylko 69 zdjęć, a dzieje się tam mnóstwo, więc bardzo zapraszam. W audycji wykorzystano nagrania z wernisażu wystawy Przełom w kadrze z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Relacje pod redakcją Janusza Deblesena przygotowała Anna Kołodziejczyk. Przełom w kadrze. Przypomnę, że wystawy można oglądać do 5 sierpnia. W laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? Piosenka jak reportaż. Jak być może Państwo wiedzą, pamiętają, 20 lat temu miała swoją premierę niezwykła płyta Mirosława Czyżykiewicza Awe. W laboratorium reportażu interesują nas piosenki z dokumentalnym podkładem. Szukamy piosenek z wyraźnym odniesieniem do rzeczywistości. Kilka takich utworów można znaleźć na płycie Mirka. Konsekwencje mojego trybu życia. Gdzie są dzisiaj? Luba, Cindy, Agniecha. Takie imiona przybierały i więcej nie wiedziałem nic. No, istny kicz. Łycz była wśród nich najlepsza. Jak w powieściach do niej wracałem najczęściej. Co za szczęście, bezpieczna miłość z panienką. Zawsze gotową pod ręką. Po prostu płacisz i masz.

Waldemar Zdrojewski, nasz profesor od fotoreportażu, od 10 lat jeździ do Izraela. Dlaczego? Za moment sam o tym opowie, a efekty jego pracy można podziwiać w toruńskiej galerii Wozownia do 25 sierpnia. Waldemar Zdrojewski, Morze Martwe, kamień na kamieniu nie pozostanie. To tytuł wystawy, na której po raz kolejny pokazujesz swoje zdjęcia z nad Morza Martwego. No a jeździsz tam, o ile dobrze pamiętam, od 2008 roku, to już kawał czasu. Tak, to jest 11 rok. No i ten projekt trwa i w tym roku też się wybieram po raz kolejny. Projekt, który będzie trwał, dopóki będzie Morze Martwe. A mam nadzieję, że będzie to Morze Martwe zawsze, więc ja będę miał przyjemność też tam jeździć, kąpać się. No ale to nie jest taka oczywista sprawa, że może go nie być. Tak, przy tej eksploracji, przy tej eksploatacji to morze może zniknąć całkowicie w 2050 roku. Nie mamy tej świadomości. To jest miejsce turystyczne, to jest miejsce, do którego się jedzie, żeby wypocząć, żeby poczuć tę najbardziej gęstą wodę na świecie, wodę pełną minerałów. No, słyszymy też o owocach nad Morza Martwego, że tam są jakieś wspaniałe warunki do uprawy różnych roślin, ale nie mówi się o tym, że to miejsce umiera. No tak, bo nikt nie jest zainteresowany tym, żeby powiedzieć prawdę. Natomiast miejsca turystyczne to jest jedno miejsce, takie dosyć duże, gdzie jest zbudowane 10 luksusowych hoteli, do którego turyści są dowożeni albo od strony Jerozolimy, albo od strony Metaru. I oni tak naprawdę już tam jakby będąc w tych ośrodkach nie mają możliwości, żeby poruszać się, ponieważ nie ma komunikacji miejskiej, którą można tam sobie jeździć. Są autobusy, które... I są jeszcze takie ośrodki jak małe takie hostele lub kempingi w różnych miejscach, ale to bardziej dla takich osób, które chcą pochodzić po górach lub zobaczyć bliżej tą przyrodę. To już nie jest ta skala turystyki, którą uprawiają właśnie w tym miejscu, gdzie się korzysta z tych spa luksusowych. No ale ty poszedłeś dalej, poza te wyznaczone miejsca turystyczne i zobaczyłeś rzeczy, które pokazujesz zresztą na swoich fotografiach, no jak powiedzieliśmy, od ponad 10 lat i też no, w ciągu tych 10 lat widać na twoich zdjęciach postępujące zmiany. Pierwsza wyprawa była absolutnie nieświadoma, tak, bo to wiedziałem, że Morze Martwe, ja sobie teraz nawet tak przypominam, że Morze Martwe, depresja minus 423 metry w najniższym miejscu, takie miejsce demoniczne, no można powiedzieć piekło, tak? Zresztą miejsce biblijne. Tam się wszystko może zrodzić, ale wszystko może umrzeć. I rzeczywiście, jak jechałem pierwszy raz w życiu nad Morze Martwe, to miałem jakieś takie obawy co do tego, co to jest za miejsce, gdzie... I jak pierwszy raz pojechałem w maju 2008 roku, to była niesamowita mgła. Od strony Jerozolimy, od Jerycho, wjeżdżając, był mały ośrodek, który do dzisiaj funkcjonuje. To jest na samym skraju morza. Tutaj ja to nazywam, że tam się morze zaczyna od strony Jerozolimy, bo kończy się w stronę Egiptu. I moi znajomi zostali, żeby się kąpać, a ja wsiadłem w samochód i pojechałem dalej, bo chciałem zobaczyć to Morze Martwe, jak ono wygląda. Wtedy jeszcze też nie rozumiałem, jakby w ogóle nic nie widziałem, tylko widziałem coś, co było takie dla mnie naprawdę demoniczne, interesujące. Tam inny koloryt, inne chmury, to wszystko było takie bardzo, też niepokój pewien. W połowie Morza Martwego jest baza wojskowa i też tak naprawdę nie wiedziałem, że mogę przez tą bazę przejechać, taka kontrola. Więc wróciłem, zrobiłem kilka zdjęć, które zresztą są eksploatowane na tych wystawach i wiedziałem, że muszę wrócić nad to Morze Martwe, żeby spokojnie po prostu zobaczyć to Morze Martwe z bliska, poczuć to Morze Martwe. I od samego początku myślałem, że w ogóle mi się tam nie chce kąpać. To nie chodziło o kąpiel, tylko o to, co to jest za miejsce. Trzeba zwrócić uwagę, że Morze Martwe jest w części izraelskiej, ale też w części Jordanii. I byłem w Jordanii, też byłem, żeby zobaczyć, jak wygląda Morze Martwe z tamtej strony. Powiedziałeś o tym odczuwalnym niepokoju w trakcie twojej pierwszej wizyty, no ale potem ten niepokój już miał realne podstawy. Tak. Jak pierwszy raz pojechałem, to zobaczyłem, że są takie bardzo duże, wyschnięte miejsca, gdzie to morze po prostu wyraźnie znikło. I zobaczyłem takie zdewastowane ośrodki i widziałem ślady, że to morze dochodziło do samego, ta linia brzegowa dochodziła do murów tych ośrodków. No, zacząłem się tym po prostu zwyczajnie interesować. Drugi raz jak pojechałem, wynająłem samochód, pojechałem sam, no i zacząłem penetrować to miejsce. Zorientowałem się, że głównym powodem i przyczyną jest ingerencja człowieka w to miejsce. Nie wiedziałem, że jest tak ogromna skala tej ingerencji i że te plantacje, które tak ładnie wyglądają i gdzie wegetacja trwa przez 12 miesięcy w roku, ponieważ gleby są tak żyzne, nie potrzebują żadnego nawozu, a insektów też nie ma. Można eksploatować to cały rok na okrągło. Jedne plony się zbiera, natychmiast sadzi się drugie i tak cały rok. Ale trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie te rośliny potrzebują wody. I to był taki klucz do pewnego sekretu. Woda, która powinna spływać do Morza Martwego, nie spływa do Morza Martwego z gór z Jerozolimy, tylko spływa do zbiorników retencyjnych lub są robione wały ochronne. Zresztą na zdjęciu w Toruniu jest duża panorama, gdzie pokazuje dziesiątki tysięcy palm, które są ochronione wałami, żeby zatrzymywały wodę, która powinna wpływać do Morza Martwego. Jedna palma potrzebuje 100 litrów wody dziennie, żeby była utrzymana. No ale to nie koniec historii, no bo na twoich zdjęciach pojawia się też przemysł i to tak. Skala tych zjawisk, które pokazujesz, też jest spora. Moja wędrówka i podróż przez Morze Martwe była taką wędrówką ślepca, pierwsze te dwa wyjazdy. Nie wiedziałem, co jest, miałem mapę jakąś taką bardzo skromną i dojeżdżając do końca tego Morza Martwego zobaczyłem, że jest ogromna fabryka, która zatrudnia około 2000 ludzi, która eksploatuje minerały, wykopując z dna morza ten potas, magnez i te wszystkie pierwiastki, które tam można spotkać, najważniejsze na świecie dla człowieka. I jak pierwszy raz pojechałem, to zobaczyłem bardzo, bardzo dużą górę. Myślałem, że to jest taka piękna góra, biała góra. A tu się okazało, że to jest góra usypana przez tą fabrykę i to jest góra minerałów. Właścicielem tej fabryki jest obywatel brytyjski pochodzenia żydowskiego, który w ogóle nie pojawia się w Izraelu nad Morzem Martwym, tylko sprzedaje takie pudełeczka wielkości dwóch pudełeczek zapałek po 10 funtów. No i tutaj jakby też jest odkryta kolejna tajemnica. Zresztą jadąc do tej fabryki, po drodze mniej więcej na 70 kilometrze, jadąc od strony Jerozolimy, jest sławne miejsce, które się nazywa Masada. I już na tym odcinku, a to jest mniej więcej odcinek 15 kilometrów, tego morza nie ma w ogóle. To morze wyschło i tylko są przeprowadzone kanały, które są regularnie pogłębiane i regulowane, żeby to morze jeszcze przepływało pomiędzy tymi odcinkami. Można powiedzieć, że to miejsce jest wręcz apokaliptyczne. Natomiast w roku 2014-15 nastąpił pewien bardzo poważny przełom i kryzys nad tym morzem, ponieważ nastąpiły zmiany w postaci ogromnych dziur. I te dziury pochłonęły i miejscowości, i ośrodki. Te dziury mają głębokość od 2 metrów do 200 metrów. I na tych zdjęciach też pokazuję te miejsca. To jest bardzo znany ośrodek Minerał, nad którym drugi raz byłem nad Morzem Martwym, kąpałem się. Mam tam zdjęcia, gdzie są ludzie, gdzie jest zresztą takie świadectwo, ten plakat -419, czyli ta depresja. A teraz już tam nie wolno w ogóle wchodzić. Ja w te dwie dziury wpadłem. No na szczęście się nic takiego wielkiego nie stało, ale to jest naprawdę, skala tego jest nieprawdopodobna. Czyli fakt, że ustępuje morze, skutkuje tym, że zapada się teren po prostu. Tak, natomiast w tej chwili następuje też jeszcze ciekawa historia, bo ja jeżdżąc i robiąc te zdjęcia przez te wiele, wiele lat, widziałem z bliska i dotykałem wręcz tej całej destrukcji. W tej chwili to wszystko jest sprzątane, więc dla gołym okiem człowiek, który przyjeżdża po raz pierwszy nad Morze Martwe, zaczyna widzieć gołą przestrzeń, czyli tak jakby to było naturalne, a to nie jest naturalne. No ale w dalszym ciągu mam wrażenie, że jesteś pionierem, no bo wiedza o tym, że takie procesy zachodzą nad Morzem Martwym, nie jest wiedzą powszechnie obowiązującą. Próbowałeś z tą wiedzą swoją się przebić do kogoś? Po pierwsze, z racji tego, że fotografia jest moją pasją, to nigdy nie jeżdżę jako turysta. Może to jest w jakiejś części moim przekleństwem, tak? Bo zawsze biorę ten aparat i zawsze mnie to interesuje i bardzo to lubię. Najbardziej lubię fotografować, więc nie jechałem jako turysta, natomiast nie spodziewałem się, że to będzie historia, która jakby mnie tak bardzo pochłonie i będzie dla mnie tak bardzo istotna. I tak bardzo się zwiążę z tym miejscem, bo ja jestem związany osobiście z tym miejscem. I to jest tak, że ja nie tyle, że się niepokoję, tylko się interesuję, jak następują te zmiany i jak postępuje ta erozja. Bo ja nie chcę być Janosikiem ani Robin Hoodem. Natomiast toruńska wystawa jest trzecią wystawą. Ta wystawa ewoluuje i to jest też tak, że pierwsza wystawa w Muzeum Etnograficznym, która była w 2016 roku, była duża wystawa. Potem była wystawa w Amsterdamie i teraz jest trzecia odsłona w Toruniu. Mój przyjaciel z Izraela, który się tam urodził, zaaranżował spotkanie z burmistrz regionu. Spotkaliśmy się z tą burmistrz. Burmistrz obejrzała zdjęcia, to było 2 lata temu, w 2017 roku, po czym zachwycona powiedziała, że będę bardzo bogatym człowiekiem, ponieważ mam dużo zdjęć, których nikt nie ma, ale nie czytała idei tego projektu. A idea jest taka, że jednak oskarżam państwo Izrael, że nie dba o to miejsce, które jest wyjątkowe, bo to miejsce jest w sumie, jak już mówiłem, bardzo małe i mogłoby być rezerwatem. 120 km linii brzegowej, szerokość tego morza ma 15 km. Biorąc pod uwagę, jakie parki narodowe są na świecie, to jest po prostu nic. I to według mnie, to Morze Martwe zasługuje na to, żeby było parkiem narodowym, dostępnym dla ludzi, ale nieeksplorowanym w ten sposób. Pani burmistrz zachwycona powiedziała, że w przyszłym roku będę miał wystawę w Masadzie, którą odwiedza od 5 do 15 milionów ludzi rocznie i też będę miał wystawę w Knesecie. Po 2 tygodniach, kiedy przeczytała ideę tego projektu, do dzisiaj nie odpisała, zawsze informuję o kolejnej odsłonie. Morze Martwe nie jest jednym miejscem, które znikło na Ziemi, ale dlaczego ma być kolejnym, tak? To jest takie pytanie. Morze Aralskie też zniknęło na skutek działań ludzkich. To jest tak, że plantacje bawełny spowodowały, że po prostu przepiękne miejsce znikło. Ale Morze Aralskie nie było tak wyjątkowe jak Morze Martwe, bo Morze Martwe jest jedno, jedyne na świecie i nie ma takiego drugiego. I walory lecznicze, to jest niesamowite miejsce. No tak, mówisz o samych zdjęciach, które przez radio oczywiście ciężko pokazać. No ale z drugiej strony wprawdzie nie jesteśmy telewizją, ale robimy co możemy. Powiedziałeś też no, zdanie ważne, które właściwie przy każdej okazji w laboratorium reportażu się pojawia, zwłaszcza pada z ust Marka Millera, że interesuje nas znaczenie tego reportażu, znaczenie tego tekstu, znaczenie tych zdjęć, znaczenie tej wystawy. Próbujemy się dowiedzieć, w którym miejscu jest reportaż dzisiaj w świecie. No i oprócz tych walorów estetycznych, oprócz samych zdjęć, ważny jest temat i podejście do tego tematu, czyli mówimy o znaczeniu. Napotkałem ogromne przeszkody, ponieważ staram się też informować i media, i osoby, które powinny być żywotnie tym zainteresowane. Natomiast tam jest coś nie do przejścia. Czyli jest jakaś bariera, która powoduje, że ten temat jest niby ciekawy, niby interesujący, ale nie wchodzimy gdzieś dalej. Ja tego nie robię po to, żeby sensację robić, tylko po prostu chcę pokazać, jak bardzo ten nasz konsumpcjonizm, jak ta chciwość, jak my ludzie potrafimy sami sobie zrobić krzywdę. Teraz to morze też odbiera sobie samo miejsca, które człowiek już tam zbudował. Już mam takie materiały, gdzie plantacje zaczynają być niedostępne dla człowieka, ponieważ się zapadają zwyczajnie. I myślę, że cały świat się powinien tym zainteresować, chociażby z tego powodu, że to jest jedno, jedyne miejsce. To jest taki księżyc na Ziemi. Krzysztof Jurecki napisał kilka zdań, no nawet trochę więcej niż kilka, które możemy znaleźć w katalogu, że martwy kamień na kamieniu nie pozostanie. Kilka słów o dychotomii, cyklu o śmiertelności wszystkiego. Tekst i dychotomia, śledztwo niepoprawne politycznie jest ważną deklaracją nie od strony fotograficznej, ale podejścia krytycznego. Śledztwo niepoprawne politycznie. No tak, tak, bo państwo, które uzurpuje sobie prawo do tego, żeby było mentorem wszystkich, czyli Izrael, powoduje taką destrukcję na ziemi. Jeśli rzeczywiście wtedy, kiedy byłem zaproszony do pani burmistrz i było to spotkanie, które było naprawdę bardzo miłe, przyniosłoby efekt i skutek, to myślę, że więcej osób by mogło doświadczyć i zrozumieć, jaki to jest ogromny problem. Natomiast ja nie mam zamiaru walczyć z tymi ludźmi. To myślę, że ten projekt sam się obroni. Natomiast im więcej osób o tym będzie wiedziało, im więcej osób będzie rozumiało znaczenie w ogóle, co my ludzie robimy sobie sami, tak? Tym myślę, że wydłużymy swój żywot, bo chyba o tym, że się uratujemy, to chyba nie możemy sobie obiecać tego. Nikt ze mną tak naprawdę nie rozmawia na serio, bo te zdjęcia, ja mam ponad 2000 zdjęć. Te zdjęcia robię też takim, jakby powiedzieć, bardzo konserwatywnie, bo wszystko robię analogowo, robię dużym aparatem panoramicznym. Specjalnie ten aparat kupiłem dla tego projektu, chcąc pokazać też przestrzeń tego morza i ten koloryt, bo te kolory, które są nad Morzem Martwym, no ja nigdzie na świecie nie spotkałem takiego kolorytu i takiej barwy słońca, nieba, chmur. To jest coś niesamowitego. Kolor Jordanii od strony Izraela jest po prostu przepiękny. W Amsterdamie i w Toruniu nie byłem, ale pamiętam tę wystawę w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i no to, co mogę Państwu powiedzieć, to są zdjęcia, które po prostu trzeba zobaczyć. Zdjęcia, które występują w różnych formatach. Niektóre są czarno-białe, inne kolorowe. I to wszystko robi niesamowite wrażenie. No na pewno po wyjściu z takiej wystawy nie zapomną Państwo tych obrazów. No a w Toruniu jeszcze Państwo mają szansę, więc przypomnijmy. Waldemar Zdrojewski, Morze Martwe, Kamień na Kamieniu nie pozostanie. Wystawa w galerii Wozownia w Toruniu. Do 25 sierpnia. Dziękuję. Dziękuję. Laboratorium reportażu w Trójce. Przypomnę, wystawę Morze Martwe Waldemara Zdrojewskiego można oglądać w toruńskiej galerii Wozownia do 25 sierpnia. Dużej porcji refleksji wokół fotografii dokumentalnej wracamy do Teatru Powszechnego w Warszawie na spotkanie z noblistką. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. Mnie wypala balsaja cist. Predstavit laureata Nobelevskaj premii po literaturie. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Svetlana Aleksijevich. Prawie dwie godziny trwało spotkanie noblistki Svetlany Aleksijewicz z publicznością tegorocznego festiwalu Apostrof w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W poprzedniej części naszej relacji z tego spotkania usłyszeliśmy wiele o poszukiwaniu istoty życia w kuchennych rozmowach o miłości prowadzonych z bohaterami nowej książki Svetlany Aleksijewicz oraz o jej nieumiejętności zrozumienia mężczyzn i ich sposobu widzenia sensu życia. Dzisiaj ciąg dalszy. Ale czy przynajmniej czasy się zmieniły? Bo kiedy opowiadała Pani o tym, jak powstawała książka Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, to wyglądało trochę tak w Pani opowieściach, że ci mężowie na przykład, nawet same żony, najpierw próbowały opowiadać tę wojnę z tym językiem męskiej opowieści. I trzeba było trochę pracy włożyć, żeby te kobiety, pani bohaterki, zaczęły mówić własnym głosem. Czy teraz w kobietach jest większa otwartość do tego, żeby unikać, żeby odejść od tego, co chcą usłyszeć od nich mężczyźni? No, во-первых, я должна сказать, что вся эта книга из рассказов, которые женщины сначала рассказал мне вот эту мужскую войну, говорили, ну а теперь, девочка, сядь, мы тебе расскажем, как было тяжело. И эта книжка повстала właśnie początkowo na bazie, na podstawie opowieści kobiet właśnie takich w tym męskim języku. A potem mówię, no dobra, dziewczyna, a teraz usiądź, my ci naprawdę opowiemy. I... Но ты имей в виду, что это писать не надо. Тебя же там учат на факультете журналистики, как надо писать. Але памятай, того не należy писать. Przecież вас учили на dziennikarstwie, как należy писать, что należy писать. Я думаю, просто поскольку я не один раз встречаюсь с человеком, а много раз возникает эффект соседства человеческого, эффект доверия. I ponieważ ja spotykam się niejednokrotnie z danym człowiekiem, spotykam się wielokrotnie, to powstaje tutaj pewna, można powiedzieć, sąsiedzka więź, pewne zaufanie. Ja że nie przychodzę do człowieku, nawet teraz, jak laureat Nobelskiej premii, ty już rozumiesz. Ja przychodzę jak prosty człowiek, człowieku, z którym my razem żyjemy w tym czasie. I ja przecież nie przychodzę do człowieka jako laureat Nagrody Nobla. Ja przychodzę po prostu jako zwykły człowiek, który mieszka obok w tym samym czasie. I często ludzie, prosty, они совершенно неожиданно могут сказать такие вещи, которые, ну, в общем-то, даже люди там, и профессоры, кто не может сказать. Значит, наш дар может быть не обязательно оснащен вот этими регалиями. И właśnie bardzo często prości ludzie mogą powiedzieć coś takiego, czego nie potrafiłby nawet profesor powiedzieć. Także nasze opowieści, nasz dar, nasz talent właśnie jest utkany z takich właśnie prostych stwierdzeń. I w ogóle mówić z ludźmi, это не то, что, как мне говорят, ну, с каким ты приходишь, с какими вопросами, какой тебе вопросник. Да никакого у меня вопросника нет, кроме удивления перед человеком. И когда прихожу до человека, bardzo często меня питают, ну, чего ты хочешь, что хочешь się dowiedzieć, jakie masz tą listę pytań. А я не mam żadnej listy pytań. Я попросту dziwię się, jak skomplikowany, czym jest człowiek. То есть вот тут две вещи надо для, ну, скажем, для такого жанра, что ли, дружественность к миру и доверие к человеку, удивление перед человеком. И при этом роде работы, которым я сейчас занимаюсь, потребны są две вещи. Po pierwsze, zachwyt nad życiem, а по drugie, również takie zdziwienie i zaufanie w stosunku do człowieka. Pewnie w związku z tym, właśnie z takim podejściem do bohatera, do tworzywa, często musi pani odpowiadać na pytanie, czy to jest literatura, czy to jest dokument? No, znajdźcie, u życia można spytać, dokument, a nie literatura. W życiu można mieć właśnie i literaturę, i dokument. Wy znajdźcie, ja zajmuję się człowiekiem, или возле смерти, я много писала о милитаристском этом сознании, или возле любви. То есть это два состояния, когда человек выше, чем он есть. Он такой на цыпочках поднимается. У него прекрасный язык. Он говорит, ну, очень хорошо говорит человек. Вспомните себя в моменты любви или ухода близкого человека. Ja zajmuję się człowiekiem jak gdyby w dwóch sytuacjach, to znaczy kiedy on znajduje się albo na łożu śmierci, albo w obliczu miłości. I dlatego mówię właśnie, on wtedy staje się jak gdyby większy, wzrasta, staje na palcach. I ja zawsze mówię, spójrzcie na siebie, jak żeście mówili, kiedy byliście zakochani, albo kiedy zmarł ktoś z bliskich. Jedynie co mogę сказать, что у меня не из легких героев. Поскольку это такое милитаризированное сознание, человек, который всегда жил в насилии, или все время или наблюдал, или был жертвой этого насилия. И, конечно, у него твердая кожа, и пробраться к нему очень тяжело. И этот мой бохатер не есть ватвый, не есть легкий. Мои оповещи са таки моцно милитаризованы. Мои бохатерове завше были albo w obliczu śmierci, albo byli oprawcami. Także taki człowiek, no, nie ma cienkiej skóry. Do niego trudno jest trafić. Потому что когда ты приходишь к нему, он выпускает сначала вот такое пропагандистское существо какое-то против тебя, да? И вот ты имеешь долгое время именно с этим существом дело. И jak się przychodzi do takiego człowieka, to on na początku wysyła przeciwko tobie jakieś takie propagandystyczne stworzenie, propagandystyczne zwierzę. I przez dłuższą, początkową chwilę mam do czynienia z tą właśnie propagandą, z tym zwierzęciem, stworem. Вот почему опасна любая форма национализма, фашизма, поскольку она человека отталкивает от себя самого. I dlaczego niebezpieczna jest każda ideologia faszyzmu, nacjonalizmu? Ponieważ ta ideologia odpycha człowieka od niego samego. Ja zauważyłem, że nacjonaliści i faszyści больше всего молятся. Ja zauważyłem, że nacjonaliści i faszyści najwięcej się modlą. Потому что это такая форма спрятаться. Bo to jest taka forma ukrycia się. Spytajmy o literaturę. Prosimy o literaturę. Bo jeszcze nie skończyliśmy wcale temat. A ja myślałam, my o literaturze mówili. A ja myślałam, że już mówiliśmy o literaturze. Ale ja myślę o literaturze, która jest tematem również dla pani bohaterów. Także waszych героїв. Pani nawet powiedziała niedawno w odpowiedzi na jedno z pytań o tym, że jeżeli chodzi o miłość, co wydawałoby się paradoksem, w jaki sposób literatura zawiodła? Że literatura zawiodła, jeżeli chodzi o opisanie miłości, fenomenu miłości. Pani bohaterowie, zwłaszcza w tej zamykającej cykl o komunistycznej utopii książce Czasy Second Handu, bardzo często mówią o tym, że ta klasyczna rosyjska literatura, ona już im nie tłumaczy świata. Oni mówią, że właściwie jeżeli do kogoś się odwołują, to do Obłomowa, najbardziej biernego z biernych bohaterów literackich. Tego, czego się boją, to powrotów czasów, które można było, mógłby opisywać Sołżenicyn. To jak to, a czasami mam wrażenie, że jest w nich taka tęsknota do świata, w którym można było rozmawiać o literaturze, bo ta literatura tworzyła wspólnotę. Jeżeli literatura ma dziś coś do zrobienia, to co jeszcze może nam zrobić? No, taki globalny вопрос. To jest globalne pytanie. Я хочу сказать, что литература, допустим, тут ни при чем. Хотел вам то сказать, что литература в этом месте не имеет ничего до речи. Это дело, это с человеком делает политика. С человеком чинит то политика. И потом, как вам сказать, мы после 90-х годов, вот до недавнего времени, все с вами жили в таком романтическом убеждении, что... komunizm umier. I po latach 90. wszyscy jeszcze do niedawna żyliśmy w takim szczęśliwym przekonaniu, że komunizm zginął, nie ma. Niczego umarł. Nie umier. A on nie umarł. On jakby w nowych licach wznika. Przejawia się po prostu z nowym obliczem, z nowymi obliczami. Значит, это все в человеческой природе. A więc to wszystko tkwi w przyrodzie człowieka, w naturze człowieka. I co осталось после socjalizmu? Это, конечно, развращённые этим идеи человека. I to, co pozostało po komunizmie, to właśnie zdeprawowany przez komunizm człowiek. Что все равны, что мир очень прост. Że wszyscy są równi, że świat jest bardzo prosty. Że człowieka można kupić, no masa tych rzeczy. Że człowieka można kupić, no masa jest takich rzeczy. I сейчас нелегкие времена для литературы. Не случайно она не занимается современностью. I teraz są czasy niełatwe dla literatury. Nie jest przypadkiem to, że literatura nie zajmuje się współczesnością obecnie. Все старые ответы устарели. A nowych nie. Bo stare odpowiedzi zdezaktualizowały się, a nowych nie ma. I почему jest успех у литературы свидетеля, поскольку человек как в поезде рассказывает свой опыт, и вы можете поговорить. I dlatego właśnie w tego typu literatury opowieści faktu jest, ona się cieszy popularnością, sukcesem, ponieważ tutaj człowiek jest jak w pociągu. On opowiada o tym, jak jest naprawdę. No, co касается вот моей страны, мы не можем выскочить из культуры жалобы. Мы такие жалобщики. Ale to, co jest naszym problemem, to to, że my nie możemy wyskoczyć z kultury żałości. Jesteśmy takimi płaczkami. No za 40 lat, rozmawiając, наверное, больше чем с 1000 человек, я не нашла ответа на вопрос,